ನಾಮಿ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಅಲಸೋಚು ಅನಬಗನ್ನಿ ನಾಮಿ ನಾಮಿ ಆಯ ಮಾಮಿ ಎಲ್ಲೋ ಸರೀರಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ತನ್ನಿ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಅಲಸೋಚು ಅನಬಗನ್ನಿ ನಾಮಿ ನಾಮಿ ಆಯ ಮಾಮಿ ಎಲ್ಲೋ ಸರೀರಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ತನ್ನಿ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ يا وردي ولي اغلى احبابي حدي يعني في نامي متهني يلا لغفالي مخدي غمض عيونك يا وردي ولي اغلى احبابي حدي يعني في نامي متهني نني نني يلا نني على صوتي وانا بغني نامي نامي يا يمامي يلا وسريرك مستني نني نني نني نني نني نني نني نني يلا خليني أغطيكي ليقرب البرد عليكي الله من عنده يحميكي يعطيكي شو ما تتمني يلا خليني أغطيكي ليقرب البرد عليكي الله من عنده يحميكي يعطيكي شو ما تتمني نني نني يلا نني على صوتي وأنا بغني نامي نامي يا يمامي يلا وسريرك مستني نني نني نني نني نني نني نني نني محلى القمرة بتغفي بالهداوي بأحلى غرفي اسقيها من الكوثر رشفي وهنيها ربي بالجنة محلى القمرة بتغفي بالهداوة بأحلى غرفي اسقيها من الكوثر رشفي هنيها ربي بالجنة نني نني يلا نني على صوتي وأنا بغني نامي نامي يا يمامي يلا وسريرك مستني نني نني نني نني نني نني نني نني نني نني نامي نامي نني نني يلا نني على صوتي وأنا بغني نامي نامي يا يمامي يلا وسريرك مستني.